Mga kapasta, ako po ito si Neb Quero. Invite ko lang po sana kayo sa isa pang side channel ko na Ambar Horror Stories. Mga kapasta, para po dun sa mga nagtataka at may ilan pa na nagagalit dahil gawa daw ako ng gawa ng side channel, ganito po kasi yan. Kung naaalala nyo, last year ay na-demonetize itong main channel natin. Isang buwan din tayong hindi nakapag-upload noon habang inaayos ko itong main. Ngayon yung purpose ko sa mga side channel na ito ay just in case na maulit yung ganong senaryo, meron akong ibang channel na malilipatan pansamantala. Isa pa ay nakakatulong tayo sa ibang mga narrators na sinasali ko sa mga channels na ito. Ayun nga po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Makakasama ko dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration style na episode. At makakakolab ko rin po sa channel na ito yung Dark Shadows 101. Doon po sila sa radio drama style na stories. Bale, mix po ang variations ng channel na ito. Kaya sana po ay magustuhan nyo. Meron na po tayong 3 uploads sa channel na yon. Sana po mga kapasta makapag-subscribe kayo at panoorin nyo lahat yung 3 uploads natin doon. Muli po, Ambar Horror Stories. Nasa description at comment section po ang link para sa channel na ito. Hinihingi ko po uli ang suporta nyo mga kapasta. Maraming salamat po.